Vesperal. New Wave Electro Grunge, tak określają swoją muzykę. Pochodzą z Amsterdamu. Z nowej epki Lonely, nagranie Hero grupy Crass. Distance should have been here. Promise me we would fall together. So I'm still here and you are gone. Now we never weather ride again. Holenderski Crass. Ostatnia odsłona finału nowości po trzeciej stronie księżyca, grupa Sure z Frankfurtu, Den of Thieves. Yeah. wyjątkowo późno w tym roku rozpoczynamy rozwiązanie naszego plebiscytu na pieśń księżycową roku, bo nie dość, że 1 lutego, to jeszcze 14 minut po godzinie 2. I tak, na miejscu 12 uplasowała się nasza pieśń księżycowa dokładnie sprzed roku, z lutego 2017. Long de Mille w kompozycji Paris. Na miejscu 11. Devoured by Flowers i Luminescent Sun. Miejsce 10 to pieśń księżycowa grudnia zaproponowana przez słuchaczy Charlotte Gainsbourg i Ring Ring of Roses. A na miejscu 9? Drogi mały chłopcze, słuchaj głosów swojej duszy. One pokażą ci drogę ciszy i pokoju. Podążaj za swoimi myślami i leć, wybierając jedynie to, czego pożądasz. Ogromne fale, świetliki. Twoje marzenia będą twoim jedynym schronieniem. Kłon to zespół moich lat dojrzewania, lat buntu. W ich słowach zawsze znajdowałam ukojenie i zrozumienie. Z jednej strony czułam, że ktoś pisząc te teksty myślał podobnie jak ja. Z drugiej było w nich tyle urzekającego piękna, że do dziś działają niczym balsam na mą duszę. Tekst utworu I Lived on the Moon zawiera w sobie jedno z najważniejszych przesłań, którymi się kieruję w moim życiu. Warto marzyć. Tak, może to banał, ale któż z dorosłych wciąż wierzy w marzenia? Z biegiem lat konfrontujemy je przecież z rzeczywistością. Ja wciąż wierzę, bo zgodnie ze słowami tej pieśni to nasze jedyne schronienie, to nasz skarb, który musimy pielęgnować, bo w nim zawarta jest nasza dziecięca radość i chęć spełnienia niemożliwego. Nawet gdy już od dawna nie jesteśmy dziećmi. swój głos oddaję na prawdziwą, transową, muzyczną bombę. Wykonuje ją grupa o nazwie najbardziej księżycowej z księżycowych, Das Moon. Utwór Gone niezwykłym, hipnotyzującym rytmem zabiera nas do magicznej krainy, z której nie jeden nie wrócił. Krainy szaleństwa i tańca. Dicey niczym muzyczna femme fatale swym śpiewem świadomie słuchacza wciąga, zdobywa i wreszcie wykorzystuje. Sięga do emocji, które zazwyczaj są głęboko schowane, do początków miłości, do jej końca, do rozstań i pożegnań, do podniecenia, euforii i strachu, do szaleństwa i wewnętrznej pustki. I choć po wysłuchaniu tego utworu rozum podpowiada: przestań, porzuć te dekadenckie treści, to jednak wygrywa serce, które ponownie domaga się tego niezbędnego do funkcjonowania rytmu. Jak zwykle, jak co roku, autorzy przytoczonych przez nas na antenie uzasadnień zostaną nagrodzeni upominkami z trzeciej strony Księżyca. Grupa Das Moon, polska propozycja, uplasowała się na miejscu 8. To kwietniowa pieśń księżycowa, kompozycja Gone. Na miejscu 7. australijski Eden w nagraniu All the Time in the World. Miejsce 6. to Gary Numan i nagranie My Name is Ruin. Na miejscu 5. grupa The Eden House, The Ghost of You. A miejsce 4. to utwór, który się chłonie raczej niż słucha. Jego klimat udziela się na długo. Apokalips wciąga nastrojowością i pięknym krajobrazem instrumentalno-wokalnym. Zachwyca swoim czarem i choć podmiot liryczny raczej czeka tytułowa apokalipsa niż szczęśliwe spełnienie miłości, mimo wszystko działa kojąco. Greg Gonzalez czułym głosem wyznaje: masz w sobie muzykę, kochanie. Ja dodam od siebie, iż podejrzewam, że wszyscy mamy tę muzykę w sobie. Ja na pewno, bo choć nie palę, to cigarettes after sex zaciągam się bez opamiętania. Sleeping soundly with the weapon that she gave you clutched in your

Do końca życia będę pamiętała tę majową noc przy blasku księżyca, kiedy to o 2:00 w nocy, będąc już prawie w objęciach Morfeusza, zostałam z nich wyrwana, aby zamiast marzeń sennych przenieść się w świat na pograniczu jawy i snu. Jestem przekonana, że gdybym usłyszała Slowdive w ciągu dnia, wtedy struny mego serca nie zareagowałyby takim zachwytem na dźwięk, pod wpływem którego moja dusza spoczyła w cudownym spokoju i poczuciu harmonii. Coś takiego możliwe jest tylko przy zetknięciu z pięknem, obiektywnym, prawdziwym, niezaprzeczalnym. A warszawski koncert w Palladium tylko potwierdził, że magia w muzyce wciąż jest możliwa do osiągnięcia także na żywo. No longer making time jest dla mnie muzycznym zachodem słońca. Łączy w sobie pełen energii dzień ze spokojem i poezją nocy. Łagodny wokal kontrastuje z wyrazistymi dźwiękami w sposób, który sprawia, że utwór wplata słuchacza między pięciolinie. Tak też otulił moją duszę, której plebiscytu jest zwycięzcą. Tak, ja też muszę przyznać, że koncert grupy Slowdive z zeszłego roku z klubu Palladium był jednym z najlepszych, na jakich byłem w roku 2017. Bardzo zasłużenie. No Longer Making Time. Pieśń księżycowa roku 2017. Audycji Trzecia Strona Księżyca. Bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tego plebiscytu panu Kamilowi, który opiekuje się na co dzień stroną www.tsk-info. Jak zawsze przeprowadził ten plebiscyt, przeliczył wszystko, opiekował się od początku do końca, jak od 2007 roku doskonale. Dziękujemy bardzo. Po raz ostatni tej nocy zabrzmi nasza pieśń księżycowa Crying Vessel w nagraniu Dig Deep. Nie wiem, czy to jakaś moja paranoja, ale coś mi dzisiaj dziwnie wyglądasz, Grzegorzu. Chyba będziemy musieli sprawdzić, czy pan Grzegorz nie jest przypadkiem androidem. Przeprowadźmy może króciutki test empatyczny Wojta Kampfa. Skierujemy biały promień światła w lewy kącik oka. Do policzka pana Grzegorza przylepimy krążek z drucianej siatki i wszystko spokojnie sprawdzimy. Trochę się denerwuję. Mogę zapalić? To nie powinno wpłynąć na wynik testu. Zamierzam przedstawić kilka sytuacji społecznych. Pana zadaniem jest słownie wyrazić swoją reakcję najszybciej, jak pan potrafi. Oczywiście będę mierzył czas. Rozumiem, że to, co powiem, nie będzie brane pod uwagę. Liczy się jedynie reakcja mięśni oka i naczyń włosowatych? Proszę zaczynać. Dostał pan w prezencie urodzinowym portfel z cielęcej skóry. Nie przyjąłbym go i doniósł na policję na osobę, która chciała mi go dać. Okej. To weźmy teraz ósmą sytuację ze skali profilu osobowości Wojta Kampfa. Spotyka pan małego chłopca, który pokazuje panu swoją kolekcję motyli, a także słoik, w którym je zabija. Prowadzę go do lekarza. Okej. Siedzi pan i ogląda telewizję. I nagle spostrzega pan, że po przegubie pełznie panu osa. Zabiłbym ją. Dobrze. W czasopiśmie znajduje pan całostronicowe, kolorowe zdjęcie nagiego mężczyzny. No, sprawdza pan, czy jestem androidem, czy homoseksualistą? Pana partner lubi ten obrazek. Nie jestem pewien, czy zmierzamy we właściwym kierunku. No dobrze, więc co innego. Jest pan na pustyni i spotyka pan wycieńczonego, czołgającego się w poszukiwaniu kropli wody DJ-a Lunę. I co pan robi? Dzielę się z nim swoim zapasem wody. Potem zaprowadzam w bezpieczne miejsce i zaparzam mu dziurawiec, żeby doszedł do siebie. Mam nadzieję, że to pomoże. A żeby się przekonać, połączmy się z samym zainteresowanym. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5.